barrik amorrua. Bai, mi asko. Bueno, blues batekin goaz. Bueno. Bueno, disfrútalo. Vamos allá. Hacen, agua se lava. Kanturik zabiltza berriz ere aurrera ekiten saiatzen zare. Ez dago ezin eskori aurrera ekiten saiatzen zare une hoietan. Berriz ere gandurik naukazu berriz ere betiko leoloetan galdu dugu geuneukan gotxi gotxi berriz ere aurrera egiten saiatzen zara aurrera egiten aurrera egiten, aurrera egiten, saiatzen zaren une hoietan. Ez dago ezin jaskorek aurrera egiteko orduan. Berriz ere galdorik naukazu, leku berberean. All right! Personal batekin, eta bueno, espero gustokoa izatea, guk zentzorretan lan egin dugu. Berriz ere zure una bil berriz ere ezin asko hitzekin aurrera egiten saiatu eta gero zerote da biharko egunak dakarren alde beltza. Nire ideiatan batzen desburuan ez dago ez inaz, ez dago ez inaz gure. Thank you. berriz hasiko gea, ze afinazioekin ez nahi ez konturatu, oso direkto. La presión de que está grabando ahí, beti... Itzalo. Bueno, bueno, siempre que guardar... Pa berdin dugu gehi, ze lau, ze un edo mila, beti maur dezuneko un, ta... Bai, hori da. Playback in ez da ugertatzen. Horein bai. Mi asker. Bueno. Nahiz eta batzuta memoria txarra izan, saiatu behar. Posten geha. Ba... Hitzetik ekintzara. Zerotik asetan Willers bear dari kopidean autogestioaren oinatzetan Itzatek Gekintzara Emaiok salabar Sortu dituzte gaur egungo adarra Laro gita loko aziek Sortu dituzte gaur egungo adarra Aurrera urteetan zehar Atzera pausorik eman gabe adierazpen Askatasuna zentsuraren aurka Zentsuraren aurka Iritziak ez du Egiten dute buruaz, buruaz beste Obrera, atzera, bonsurik eman gabe Adiós, penas que te suena Hace chular en orca, hace chular en orca Hoy está mal rute, eso sería Nacer a pasión y pegarme en el manga A ver, esta cuba es señas por bien Ahora era guite, a ver, este niegue está que nacen Hacer a pasión y que manga A ver, autogestío, haré que bate guiñez Sintele, sintele, sintele Ideiak sintele hau izan da gure moldaketa edo lako zerbait. Más me dejo llevar, ya no sé de qué color es la copa que me vuelvo a tomar y me vuelvo a perder sin encontrar el lugar. Esta vez que sea la última vez, vuelve a engañarme y otra vez la certeza ya no controlo, ya no sé a dónde me llevarán estas noches empapadas en alcohol, bañadas con el viejo rock and roll. Por las 66 con tu viejo Cadillac, ya no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no sabes dónde vas. Escuchando el viejo John Cash, otra vez me he vuelto a perder. No, no, no, no, mi paciencia ya no da para más y mi cabeza ya no sabe rimar. Esta vez volveré a perder lo poco que queda en la barra de cualquier bar en Mallorca. Azkenekoa eta bagoaz. Ez dago, ez dugu bisurik egingo, orduan, espero guztoka izatea kontzertua. Eta, bueno, bagoaz. Baina, ez da, frakao, agor. gitarran, Ander Solo Berrieta, placer utxada berarekin jotzia. Eta, bueno, haotxan, edo lako zerbait, beinat, espero, ester arte, Zarata beha, Zarata akustik duo. Todo tuyo. Yeah.